No ładnie, panie. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13:00. A serwis Trójki przygotowała Anna Kowalik-Brancati. Łukasz Rzet już na przesłuchaniu w warszawskiej prokuraturze. To sprawca tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. 4 zarzuty, w tym korupcję, usłyszał prezydent Wrocławia. Jacek Sutryk uważa je za absurdalne. Żywe zwierzęta w Centrum Nauki Kopernik. Pojawiły się czarne wdowy, skorpiony i żmije. Łukasz Rzet został doprowadzony do warszawskiej prokuratury rejonowej. Jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Wczoraj został przekazany przez niemiecką policję polskim organom ścigania. 26-latek wrócił do kraju dokładnie 2 miesiące po tym, jak rozpędzonym autem doprowadził do kolizji z samochodem, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. 37-letni mężczyzna zginął na miejscu. Łukasz Rzet do gmachu prokuratury dowieziony został kilkanaście minut po 12:00. Wysiadł z szarego busa w asyście kilku policjantów. Miał naciągniętą na głowę czarną kurtkę i nie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Poczekaj. Czy żałujesz tego, co zrobiłeś? Czemu to uciekałeś z miejsca wypadku? Czemu nie pomogłeś ofiarom tego wypadku? Czemu uciekłeś? Zostawiłeś ich na śmierć. Łukasz Rzet zapewne zostanie przesłuchany, ale nie wiadomo, czy podejrzany będzie chciał składać wyjaśnienia. Jeśli odmówi, prokurator postawi mu kilka zarzutów i to poważnych. Zapewne będzie to spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, nieudzielenie pomocy poszkodowanym na miejscu wypadku i ucieczka nie tylko z miejsca wypadku, ale też i z kraju. O tym, jak przebiegły czynności, ma po południu poinformować rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Witold Banach, Polskie Radio. 4 zarzuty dla Jacka Sutryka. Prezydent Wrocławia został zatrzymany w śledztwie w sprawie uczelni Collegium Humanum, po czym wyszedł na wolność za poręczeniem majątkowym. O zarzutach mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Zarzut korupcyjny polega na wręczeniu byłemu rektorowi Collegium Humanum korzyści majątkowej w zamian za otrzymanie dyplomu ukończenia studiów MBA, które w rzeczywistości ukończone nie zostały, w zamian za otrzymanie dokumentu poświadczającego nieprawdę. Zarzuty oszustwa polegały następnie na używaniu tego dyplomu celem uzyskania wynagrodzenia z rad nadzorczych, w których pan prezydent zasiadał. Prezydent Wrocławia nie przyznaje się do zarzutów. Z przesłuchania w Katowicach Jacek Sutryk przyjechał do pracy. Dziennikarzom powiedział, że nie posługuje się dyplomem Collegium Humanum. Ja powiedziałem mi to wiele miesięcy temu, że nie chciałbym, żeby ludzie sam się tym dyplomem nie posługuje i nie chciałbym, żeby ludzie, którzy ten dyplom mają, zasiadali w naszych radach. Także mam nadzieję, że tak nie jest. Dziś prokuratura poinformowała, że w odrębnej sprawie dotyczącej Collegium Humanum zarzuty otrzymał też były europoseł PiS Karol K. W przyszły piątek, 22 listopada, odbędzie się głosowanie w prawyborach na kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. Do rywalizacji staną Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Zdaniem doktora Tomasza Słupika z Uniwersytetu Śląskiego, prezydent Warszawy ma w tym starciu większe szanse. Sondaż wyraźnie pokazuje, że faworytem jest Rafał Trzaskowski. Kampanię prezydencką prowadzi już bardzo długo. Nie chcę tylko o kampusie wspomnieć, ale wiemy, że prezydentura Warszawy jest trampoliną do zajmowania najwyższych funkcji. Wybory prezydenckie odbędą się wiosną przyszłego roku. Do tej pory chęć udziału zgłosili Sławomir Mencen z Konfederacji, Szymon Hołownia z Polski 2050 i poseł koła Wolni Republikanie Marek Jakubiak. Nieznani sprawcy wymalowali flagę ukraińskiej armii powstańczej na stołecznym pomniku bohaterów getta. Do incydentu doszło wcześniej rano. Interweniowaliśmy w związku ze zgłoszeniem dotyczącym pomalowania pomnika przy ulicy Anielewicza. Po chwili na miejscu byli policjanci. Wykonali szereg czynności, w tym z udziałem technika kryminalistyki. Czynności w przedmiotowej sprawie trwają. Są one wstępnie prowadzone w kierunku artykułu 261 Kodeksu Karnego, mówiący m.in. o znieważeniu pomnika. Powiedział Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. Za znieważenie pomnika grozi grzywna bądź kara ograniczenia wolności. Czarne wdowy, skorpiony, skolopendry czy żmije zygzakowate. W Centrum Nauki Kopernik po raz pierwszy można podziwiać żywe stworzenia. Ponowne otwarcie po miesiącach remontów to także nowa wystawa Trucizny Supermoce Natury.

So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are void of emotion. Don't cry, oh yeah. I'm good on my own. Never promised devotion. My eyes are void of emotion. Don't cry, oh yeah. It's not like you're bad for me. You're not a bad person. That's why it's so sad to me that I feel so worthless. You say you wanna Wi-Fi, not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are full of emotion. Don't cry, oh yeah. I'm good on my own. Never promised devotion. My eyes are full of emotion. Don't cry. I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are void of emotion. Don't cry. To była nasza piosenka dnia, a ja teraz zacznę od razu, byśmy nie marnowali czasu, i parafrazuję tutaj pewien cytat, do którego myślę będziemy się za chwilę odnosić. Z nami w studio Dorota Masłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Skarbnica wielu talentów, najczęściej przedstawiana jako pisarka, ale nie będziemy rozmawiać o magicznej ranie. No, już nie musimy. No, nie musimy. I mamy się czego przytrzymać, bo tutaj już słyszymy śmiech. Uśmiecha się do nas Piotr Krzykwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomysłodawca i dyrektor festiwalu. Festiwalu, którego nazwa brzmi Korelacje. Jest to prawdopodobnie najdziwniejsze wydarzenie, z jakim zmierzą się państwo w tym roku. Jest to festiwal z jednej strony filmowy, ale filmowy w bardzo przewrotny sposób. Panie Piotrze, proszę się teraz trochę wytłumaczyć. Jest to festiwal na pograniczu filmu i literatury, ponieważ łączymy film z literaturą, a właściwie bardziej film z twórcami, którzy piszą fantastycznie, którzy mają lekkie pióro, swój własny styl, taką wypowiedź, która jest rozpoznawalna, charakterystyczna. I zapraszamy tych fantastycznych autorów do tego, żeby zmierzyli się z kinematografią, z polskim filmem i dopisali się do tego filmu trochę na zasadzie audiodeskrypcji, o którym może za chwil kilka coś powiemy, żeby w ogóle polinkować, czym to jest. I dopisują taki swój komentarz do tego filmu, przez siebie wymyślony, opracowany, i taki jest ten festiwal. To tylko rok. To jest film, który zobaczymy także na tym festiwalu. To tylko rok, reżyseria Pawła Karpińskiego. Mamy 83 rok. Kochamy te lata. Jak się okazuje, lata 80 wracają na różnych poziomach. No ale tutaj bym się wtrąciła, że akurat lata 80 dla polskiego filmu były wybitnie niełaskawe. To już drugi film z tych lat, który wybrałam do swojej audiodeskrypcji. Powilczycy. Tak, i właśnie filmy te po prostu są bardzo niespełnione i właśnie jakoś świetnie mi się w te takie szczeliny niespełnienia tam wtrąca i dogaduje do nich i dogrywa. To zróbmy teraz może małą próbkę tego, czego możemy się spodziewać na festiwalu. Ja przypominam, że ten festiwal nazywa się Korelacje, a potrwa od 21 do 24 listopada we Wrocławiu, ale o tym jeszcze opowiemy. Będzie też niespodzianka dla tych, którzy są, mieszkają bądź będą przebywać w Warszawie. A tymczasem, żebyśmy mieli jasność, z czym my się tutaj mierzymy. To będzie fajne, bo mi się czasem trudno wytłumaczyć, na czym polega ta nowatorskość, czy ta formuła, więc jak posłuchamy, to będzie nam trochę łatwiej rozmawiać. Na czym polegają te korelacje, proszę państwa, o to tłumaczymy. Sławek, puszczaj taśmę. Uwaga, start. Ktoś mnie bardzo chciał nagłuszyć, a potem zmienić zupełnie do dna. Przeciąć włosy, zamienić ciuchy. O, czekaj, obrywańcu. Żebyś nie stanął w tej peruce za blisko kuchenki gazowej. Brudna muzyka. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Jak muzyka ma być niby brudna? Cholerna bzdura dla ludzi wykolejonych na rockowych trasach. Wiesz co? Ty masz rację. Ty jesteś autentyczny. Autentyczny amator z Domu Kultury. No. Ej. To coś bardzo dziwnego. Krótki tutorial, jak stymulować mężczyznę partykułą no. No, jesteś świetny, no. Sylwia z Jankiem ruszają na spacer po miasteczku namiotowym. Życie nie zawsze jest tu różowe. Razem patrzą, jak milicjant sprawdza książeczkę namiotową jednego z jego mieszkańców. Ale oni są szczęśliwi. Ważne, że ziemia jest twardo ubita, nie lepi się do butów. Życie to bywa brutalne. Między namiotowiczami dochodzi do rywalizacji i bratobójczych biegów. Pod ich wpływem Sylwia też nagle gdzieś biegnie. Niektórzy próbują biegać w miejscu, leżąc. Czemu tu się dziwić? Nagle pada deszcz i wiatr. Życie bywa brutalne. Brutalne może być zderzenie z festiwalem Korelacje w takiej interpretacji, ale jest to piękny brutalizm. Ja miałam okazję ten film zobaczyć, przygotowując się do naszego spotkania wcześniej. Cały dom huczał od śmiechu, zwierzyna obudzona, urało. Wszystkie twoje jelenie, wszystkie twoje sarny, tak, pawie, wiewiórki, wszystkie zwierzęta domowe. Zerwały się z łóżek. Zerwały się z łóżek po prostu, żeby zobaczyć i posłuchać, jak audiodeskrypcję do filmu Tylko rok Pawła Karpińskiego zrealizowała Dorota Masłowska. Czyli Warszawa ożyła, ale ja się na maksa cieszę, że możemy te fragmenty puścić w radio, dlatego że nie mamy tu obrazu, a właśnie tworzy nam to pewnego rodzaju słuchowisko, czyli właśnie to, o co chodzi w korelacjach, że wyłączając obrazek dalej jesteśmy w stanie podążać za bohaterami, dalej jesteśmy w stanie rozumieć, o czym jest ten film, a do tego te wrzutki nieznośne Doroty robią robotę absolutnie i właśnie powodują, że cała Warszawa się budzi o 3 w nocy, bo słuchasz akurat to tylko rok. Odsyłamy przede wszystkim na razie do Wrocławia i zapraszamy na festiwal. Wspominałaś tutaj o tej estetyce nieudanej. Niespełnionej estetyce lat 80. No ale czy ta książeczka namiotowa, czy ten autentyzm, czy ten włos, czy te froty na głowie, czy to niespełnienie być może w tej sferze wizualnej, dialogowej, czy to nie jest jednak uwodzące w jakiś sposób dla ciebie? Mnie to absolutnie uwodzi, odkąd zobaczyłam ten film po raz pierwszy, a od tego czasu widziałam go bardzo wiele razy. No jestem nim jakoś urzeczona właśnie ze względu na tę jakąś niezgrabność i niedorzeczność, no ale jednocześnie jest w nim jakaś energia, za którą podążam i która mnie właśnie jakoś do niego ciągle przyciąga od nowa. A co to jest za magnes? No myślę, że nie wydarzenie po prostu. To jest ten sam case, co Wilczyca po prostu. Coś tam jest takiego, że niby nic, nie dzieje się tam nic śmiesznego, a ja jakoś po prostu cały czas chcesz się śmiać. Tak. I nieraz przy tym filmie miałam różne seanse z nim. Niekiedy oglądałam go na poważnie, niekiedy w ogóle się nie śmiałam, ale parę razy po prostu ryczałam od początku do końca. Ale to jestem bardzo ciekawy, jak Dorota w ogóle wpadłaś na ten film, bo jak rozmawialiśmy i prosiłem o wybór filmu, to ty go już znałeś wcześniej, czy po prostu usiadłaś do przepastnej biblioteki wytwórni filmów i zaczęłaś przeglądać i mówisz, o, mordę. Nie, to jest film od dawna kultowy w moim życiu. To jest film, którym zaraził mnie mój były wydawca Paweł Dunifonsowicz, fan muzyki rockowej, który bardzo często powtarzał: Janek, zagrajmy im rocka. I potem ten film stał się też kultowy w mojej rodzinie i bardzo go lubiliśmy razem oglądać. Kultowe były piosenki z tego filmu, które są również bardzo niewydarzone. Wydaje mi się, że to, co też jest magnetyczne w tym filmie, że on jest w dużej mierze zaimprowizowany i nie posiadając scenariusza, aktorzy po prostu popadają w pewne, no takie właściwe życiu ludzkiemu na ziemi, no mielizny aktorskie, tekstowe i mnie się to gdzieś tam bardzo zawsze podobało. Warto wspomnieć o obsadzie. Świetna. Krystyna Janda, Janusz Rywiński, Piotr Franceski, Zdzisław Bardejn, wspaniały. W świetnej roli menedżer, prawda? I początkujący menedżer. Chociaż ten wąs i ta powaga i profesjonalizm. Nie, właściwie to nie, chciałam użyć innego słowa. On jest bardzo, no wygą takim taka gruba ryba, tłusty kot. Rybą. Tłustym kotem menedżerki, ale to są początki w ogóle tego zawodu w Polsce możemy założyć. Takiego nowoczesnego impresariatu. To tylko rok. Zachęcamy, żeby zaglądać na festiwal Korelacje i zobaczyć ten film na otwarcie festiwalu, bo To tylko rok otwiera nam Korelacje w tym roku. Pierwszą jego edycję w zeszłym mieliśmy taki prolog, gdzie można było już poczuć, czym to wszystko pachnie. Ale wracając jeszcze do tego filmu, w jaki sposób ty myślisz o pisaniu tych sekwencji, właściwie monologów, ale które mają być takim wtrętem pomiędzy kadry, bo ty głosem próbujesz się wedrzeć w ten obraz, w dialogi i skonsumować, no właśnie, może te niedostatki, które są tak widoczne. No, do dziś trochę nie wiem, jak to się robi, bo w zeszłym roku zostałam postawiona przed tym zadaniem trochę. No musiałam sama wymyślić metodę. No i obydwa te razy były dla mnie zaczyna się od załamania nerwowego, że ja w ogóle nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, co mam powiedzieć. No a potem stopniowo scena po scenie zaczynam widzieć takie drugie dno tego filmu. No i myślę, że te fragmenty, których słuchaliśmy, to słuchowisko, które równolegle powstaje, no też po prostu opowiada jakąś zupełnie inną historię niż obraz i to też w tym jest ciekawe. To jest świetne zresztą, bo słuchaliśmy teraz fragmentu. Jeszcze podczas naszej rozmowy posłuchamy jednego. W momencie, kiedy nie mamy obrazu, a tam obraz naprawdę jest miażdżący momentami, to wyłania nam się zupełnie inny kosmos. Słuchając jeszcze z głosem narratorki, to zyskuje zupełnie inny wymiar, w który możemy wejść, wskoczyć na kompletnie inną orbitę. Ja proponuję wam teraz, żebyście wystrzelili mnie i słuchaczy, słuchaczki na zupełnie inną orbitę i zaproponuję wam wybranie utworu, który dokładnie pojawi się za kilka sekund. Co to będzie? Dorota, miałaś fantastyczny pomysł. No ja myślałam o piosence śpiewanej w filmie przez Krystynę Jandę, postać dramatyczną, przegraną piosenkarkę, no, która nie spełnia już wymagań nowoczesnej muzyki rockowej. No i jest to piosenka, której trudno się potem pozbyć z głowy. Uwaga, wchodzę. No, to jest bajer. Za oknem noc, miękko jak kot już odchodzi. Tam jeden raz zostawia nas w pełnej zgodzie. Wreszcie coś jest dobrze ustalone. Z tych pragnień, co w nas tkwiły, właśnie się sypnął gruz. Pozory się skończyły, został tylko poranny, poranny, ranny nasz bluz. Już płynie fali. O tak. Nie ten smak, nie ten dreszcz. Powiedz mi, czemu jest wciąż nie tak, jak się przedtem nieraz wymarzy. Nie ten brzeg, nie ten smak. Powiedz mi, czemu tak, czemu się między nami. Tak, my wracamy do rozmowy. Dorota Masłowska, Piotr Krzykwa. Rozmawiamy tutaj o festiwalu, który nazywa się Korelacje i rozpoczyna się 21 listopada we Wrocławiu. Festiwal, który, jak już wszyscy, myślę, mogli się przekonać, jest dosyć szalonym, ale jednocześnie pięknie zapowiadającym się przeżyciem. To teraz ruszmy tropem tego, co zobaczymy. To tylko rok Pawła Karpińskiego. Myślę, że wiele osób ma sentyment do tego filmu. Myślę, że też wiele osób nie zna tego filmu, więc to będzie fajna podróż w nieznane. Jestem przekonany też, że ta narracja Doroty zbuduje ten film bardzo i dostanie ten film znowu drugie życie, tak jak wydarzyło się to po prologu z filmem Wilczyca, czy z filmem Trzeba zabić tę miłość. To tylko rok dostanie skrzydeł. Tak, wróci rock and roll. Czy wróci rock and roll? To jest w ogóle podstawowe pytanie, jakie można zadać po obejrzeniu tego filmu. To się okaże. To by były daleko idące tutaj reperkusje. Ale jakby tak po festiwalu wrócił rok. Reperkusje po Wilczycy też były tak pełne rozmachu, jakiego się kompletnie nie spodziewaliśmy. Reżyser był zaskoczony. Myślę, że nie reagował do końca entuzjastycznie, ale otworzył się na to i to było był dosyć pogodzony. Piękne. Tak, był pogodzony. Powiedział ważną rzecz, że on w 100% kupuje to, co zrobiła Dorota, ponieważ wie, że Dorota podeszła do tego filmu z szacunkiem. Nie był to pomysł, żeby go tylko obśmiać, ale podeszła z szacunkiem i to też jest, zakładam, dość istotne, że reżyser chętnie pojawiał się później na tych wszystkich spotkaniach przy filmie. Tak, ja czuję, że się w ogóle bardzo polubiliśmy i że... Zrobicie nowy film? Nie wiem, co wyniknie jeszcze z tej sympatii, ale myślę sobie, że w obydwu przypadkach jednak punktem wyjściowym do pracy była moja miłość do tych filmów i to jest zawsze dobry początek. To świetnie, że o tym mówicie, bo śmieszki, a tutaj nie tylko o śmiech chodzi, ale tak naprawdę o to, żeby rzucić kanon bardziej lub mniej ryzykowny, kanon polskiego kina na trochę szersze wody, wyswobodzić go z tego takiego konglomeratu znaczeń, w które te filmy zostały włożone, bo zaraz o nich sobie porozmawiamy, to są bardzo różnorodne filmy. I tutaj mam wrażenie też, że ten festiwal jest po to, żeby te filmy wyprowadzić w tej patyny. Tak, i na trochę inne pole, ale nas wprowadzić na inne tory myślenia o tym, jak możemy odbierać obraz. A czy ty trochę jest tak, że idea od samego początku festiwalu raczej nie skupiała się na tym, żeby przywracać do końca to polskie kino zapomniane, wyprowadzać jej efekt uboczny. To stało się efektem ubocznym i to nas bardzo cieszy i właściwie teraz jest już wpisane w misję festiwalu. Niemniej jednak początki zdecydowanie były takie, że chcieliśmy spowodować, aby na jednej sali wspólnie filmy mogły oglądać wszystkie grupy, bez względu na to, czy nie widzą, czy widzą, i to był nasz punkt wyjścia. Dlatego za każdym razem staramy się, aby te filmy były dostępne, by stawały się takim słuchowiskiem, bo przecież nikt w radio się nie zastanawia, czy odbiorca, który słucha nas w tej chwili, jest osobą niewidomą, bo może nas słuchać i tak chcemy, żeby nasze filmy docierały do odbiorców. Niewątpliwie to był radosny moment po tej pierwszej projekcji, kiedy do dyskusji zgłosiły się osoby właśnie z ograniczeniami i wzruszające było po prostu czuć to, że jesteśmy tam razem i że one czuły, że zrobiliśmy coś dla nich i że zachodzi wtedy też pewne rozszerzenie naszej percepcji o to, jak one odbierają rzeczywistość. I to jest bardzo ważne. Ja to czułam jako coś rozwojowego. Tak, w ogóle to była taka początkowa misja. Ja później w ogóle zastanawiam się nad tym, jak ten festiwal zaczyna funkcjonować na wielu płaszczyznach. I to było dla mnie pozytywne, takie fajne zaskoczenie. Natomiast to, że możemy w taki sposób podejść do filmów i to, że zapraszamy takich właśnie artystów, którzy do tych swoich filmów dołożą swoją cegiełkę, powoduje, że dokładnie jest to wtedy seans dla nas wszystkich. Osoby niewidome będą mogły film usłyszeć, dlatego każdy wyciągnie tam coś dla siebie. Ja jeszcze myślałam o tym, a propos tej nowej formuły opowiadanego filmu, że te stare filmy są robione w ogóle w innym takim kontekście, inaczej ludzie odbierali w ogóle te obrazy, ponieważ rzeczywistość nie była tak pełna bodźców jak teraz. Myślę, że ten film taki z żywym opisem tego, co się dzieje, bardziej wstrzeliwuje się w oczekiwania współczesnego widza i też w jego potrzeby i wiele z tych filmów nie miałoby szansy na w ogóle ponowne obejrzenie, czy w ogóle dotarcie do wielu widzów, bo po prostu te filmy są za wolne, za blade, za nudne, za mało się w nich dzieje, żeby mogły być przyswajane. Tak, no mają absolutnie inną dynamikę, inny rytm, a ten rytm narracja na pewno dodaje. I wydaje mi się, że tam się też pojawiają dzięki temu głosowi dwie płaszczyzny czasowe i to też jest jakiś w ogóle ciekawy myk artystycznie. I jeszcze nie jeden taki myk odkryjemy na festiwalu Korelacje. Zrobimy teraz krótką przerwę i pobawimy się tym, co jeszcze oferujecie nam wspólnie. Już teraz bez Doroty. Ale jakbyś, nie, chwila, bo jakbyś chciała trochę szaleństwa, to skorzystajmy z okazji, że mamy Dorotę i zaprośmy ją do takiej zabawy, aby opisała miejsce, w którym jesteśmy po swojemu. Dorota. Dorota Masłowska opisuje Trójkę, Polskie Radio i to studio i tę rozmowę. Nie mogę się doczekać. O Boże, ale ja nie wiem, co mam powiedzieć. To, co widzę, jest tak dziwne i takie do niczego niepodobne. Trochę przypomina mi może kościół, ale taki nowoczesny. Kościół scjentologiczny. Trochę forniru, ale są też jakieś takie konstrukcje przypominające mi żaluzje z lat 90. Jest dużo pianin. Ja widzę dwa, tak. No, czyli dużo. Dużo. Zazwyczaj przebywam w pomieszczeniach, w których nie ma w ogóle pianin. A ile to będzie klawiszy, bo każde ma 86 klawiszy. No właśnie. Więc no ja celowałabym w taki jednak, w jakąś taką, nie plebanie, nie prezbiterium, tylko to, co jest za ołtarzem. Za ołtarzem. Zaplecze kościoła. Czyli jesteśmy na zapleczu jednak. Mi już się podoba ta sytuacja założycielska. Dobrze, czyli jesteśmy na zapleczu kościoła. Ale zobaczcie. To cały czas jest Trójka Polskie Radio, proszę państwa, proszę się nic nie martwić. I możemy jednak usłyszeć ten obraz. Możemy sobie wyobrazić, jak to wygląda. A jak atmosfera? Aura. Jaka panuje tutaj aura? To może Piotr, skoro mnie wciągnął na minę, to ja go też wciągam. Atmosfera jest przemiła, ponieważ kiedy zaproponowałaś, abyśmy wybrali piosenkę z filmu, to ja trochę uległem już jakby tej atmosferze rozbawienia, więc jeśli powiedziałbym o atmosferze, to jest sucho, przyjemnie, ciepło i nie chce mi się stąd wychodzić. Sucho, przyjemnie, ciepło i nie trzeba stąd wychodzić. To jest wielki atut, że jest sucho. Jest największy atut tej sytuacji, to, że jest sucho. Proszę państwa, wszystko o Trójce i o programie Terra Kultura. Zejdźmy na bezpieczne ścieżki i posłuchajmy krótkiego fragmentu teraz. Za ten fragment audiodeskrypcji odpowiada z kolei Filip Zawada. A podjął się trudnego zadania wstrzelenia się pomiędzy dialogi do filmu Walkover Jerzego Skolimowskiego. Dzień dobry, cześć. Mamy minutę czasu, żeby dotrzeć do gabinetu. Proszę bardzo. Dyrektor ma czyste buty i słuchawkę w uchu. Wchodzą do budynku. Ciężarówka odjeżdża. Ma rejestrację FP4339. To nieistotny szczegół, ale zawsze takie zauważam. Zgaś radio. Wchodzą do gabinetu dyrektora. Wydaje się, że przed nimi nikogo tu wcześniej nie było, a sekretarka zamiata błoto. Zauważa całą Trójkę. Oni mają zawsze brudne buty. Kawę? Panie dyrektorze, czy podać kawę? Tak. Gaś to. Jemu to nie przeszkadza. Zobacz, co ma w uchu. Uprzedzajcie, jak będziecie rzucać. Panie, a tam jak ten krzyż, to dostaje były. Meczka, chodź tu. Chodź tu. No. Dźwig podnosi krzyż. Liny skrzypią. Za chwilę krzyż upadnie. Skąd to wiem? Z życia. Taka jest natura krzyża. Jezus z nim upadał. Kiedy go ściągali po śmierci, też musieli go wywrócić. Ten skończy tak samo, bo nie wygląda na krzyż, który czymś się różni od innych krzyży. Belka pionowa i belka pozioma. Paweł Filas w 1990 roku napisał zdanie: tylko boks zbliża ludzi. Widać to jak na dłoni. Runda druga. Przypuszczam, że ostatnia. Andrzej wyprowadza ciosy, ale kierowca oddaje. W końcu oddaje. Oddaje, oddaje, oddaje. W porównaniu do walk MMA ten pojedynek wygląda naprawdę szlachetnie. Ich koszulki też są szlachetne w porównaniu do tych oblepionymi reklamami. Ile szlachetności w tym dzisiejszym naszym spotkaniu. Walkover w reżyserii Jerzego Skolimowskiego, w interpretacji autorskiej audiodeskrypcji Filipa Zawady, a w studio z nami Dorota Masłowska i Piotr Krzykwa. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze, bo to ładnie przywitać Dzień się dobry, po raz nie uciekliśmy. Kolejny. Ja też nie, jestem tym zadziwiona. Niestety. Jak się okazało, jesteśmy na zapleczu kościoła, za ołtarzem. To jest interpretacja Doroty Masłowskiej co do miejsca, w którym teraz przebywamy. Z kolei pan Piotr powiedział, że atmosfera jest sucha, ale miła. Czujemy się skomplementowani waszym opisem sytuacji. Następnym razem się bardziej przygotujemy. Mknijmy dalej. Atmosfera może jest sucha, ale za to bardzo intensywna. Ona jest jednak nasączona emocjami. Emocje pchają mnie do tego, żeby porozmawiać też o tym, co zobaczymy poza filmem Tylko Rok i poza filmem Walkover. 11 seansów, 6 premier, 8 filmów. Tak, tak. Wybory filmów są wyborami artystów. Nam bardzo zależało na tym, żeby filmy, które artyści wybierają, z nimi współgrały, były dla nich istotne, ważne. Zresztą często o tym z autorami rozmawiam i to są bardzo ciekawe wybory. Pan Artur Andrus wybrał film Chudy Inni. Fantastyczna opowieść sama w filmie, a dołożona do tego narracja pana Artura, no też powoduje, że ten film odbierać zaczynamy w pełnym zrozumieniu dla lat 60. i budowy zapory w Solinie. Tego mogli wysłuchać ci, którzy byli z nami w sobotę przy okazji audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Tak, między 13 a 15. Henryk Kluba, reżyser, Chudy Inni i Artur Andrus starał się zmierzyć z tą materią. No zmierzył się i fantastyczne jest to, bo na końcu filmu wytłumaczył, dlaczego wybrał ten film. Ponieważ nie chcę spoilerować, mogę tylko powiedzieć, że narracja poprowadzona jest w taki właśnie sposób, że kiedy wyłączymy sobie obraz, to płyniemy z tym, po prostu płyniemy z tym filmem. Przy okazji fantastycznie, błyskotliwie tłumaczy nam dziwadła tamtych czasów, to co się działo na budowach. Wątek kryminalny jest też bardzo ciekawy. Także film absolutnie polecam. On będzie emitowany w piątek podczas festiwalu. I po filmie również odbędzie się spotkanie z osobami zaproszonymi do panelu i tam będziemy sobie rozmawiać na temat tego filmu. A poza tym zaprosiliśmy również Michała Witkowskiego. Wybrał film chyba najbardziej znany ze wszystkich filmów, ponieważ jest to film Dług. Wiemy, że jest to film ciężki, trudny. I całkowicie niezabawny. Niezabawny, absolutnie niezabawny. I no, zmierzył się z tym Michał. Usłyszymy to w niedzielę. To będzie w ostatni dzień. Drugim filmem będzie film Agnieszki Wolny-Hamkało i Marcowe Migdały. Natomiast w sobotę, tak skaczę po tym czasie, ale wszystko na korelacje.org.pl z programu sobie dokładnie słuchacze będą mogli znaleźć. A w sobotę pokażemy dwa filmy, do których narrację napisało dwóch panów o imieniu Filip. Jeden to Filip Springer, drugi to Filip Zawada. I uwaga, uwaga, Filip Springer, jaki mógł wybrać film? No mógł wybrać tylko film o architektach. Więc mamy dziecinne pytania, film absurdalny. Janusza Zaorskiego, znowu wskakujemy w lata 80. Tak, tak, patodeweloperka i wszystkie te historie, które były w tamtych czasach, zresztą bardzo współcześnie również możemy to odebrać. No Filip fajnie wychwytuje te wszystkie historie, które tam się zadziewają w tej naszej przestrzeni wspólnej, ale także to, co się dzieje między bohaterami i to jest bardzo ciekawe. No. A Filipa Zawadę mieliście państwo okazję przez chwilę posłuchać odważnie. Jak ja rozmawiałem z Filipem Zawadą, to mówi, całe życie chciałem być komentatorem sportowym. Wybrałem ten film, bo oni się boksują. W końcu mogłem pokomentować jakieś wydarzenie sportowe. Korelacje. Festiwal, na którym spełniają się marzenia. Od 21 do 24 listopada we Wrocławiu odwiedzamy Dolnośląskie Centrum Filmowe. Tam projekcje z audiodeskrypcją autorską. Jeszcze nazywamy to narracją autorską. autorską narracją, ponieważ audiodeskrypcja jest bardzo kojarzona z takim technicznym podejściem do opisywania filmu, a my właśnie pozwalamy sobie na bardzo nietechniczne. Koleżanka z Fundacji Katarynka ładnie powiedziała, jak to audiodeskrypcja zrywa się z łańcucha. To są właśnie narracje, ale dalej czytelne dla każdej ze stron. Także czasem mówimy autorska audiodeskrypcja, ale staramy się też posługiwać właśnie autorskimi narracjami, dlatego też, żeby nie kojarzyć, że to jest tylko i wyłącznie festiwal dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wręcz przeciwnie. Wszyscy mamy jakieś szczególne potrzeby. Ja nie doświadczyłam jeszcze na żywo zmierzenia się z obrazem i właśnie tą narracją autorską. Bardzo chętnie odwiedzę nie Wrocław, bo nie mam takiej możliwości, ale Warszawę, bo w Warszawie też pojawi się pewien incydent na otwarcie. Tak, to prawda. Postanowiliśmy ideę korelacji rozprzestrzeniać po świecie. W tym roku zaprosiliśmy warszawskie kino Elektronik do współorganizacji premierowego pokazu, czyli w czwartek 21 listopada o godzinie 19, tak samo jak we Wrocławiu, tak samo w Warszawie, transmitujemy galę otwarcia, pokażemy film Doroty, a także krótki metraż z udziałem bohaterów serialu Władcy Much i zaraz po tym pokażemy również panel ze spotkania z Dorotą i ze mną. Także myślę, że to będzie dla tych, którzy nie będą w stanie dojechać do Wrocławia, szansa na to, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. A w przyszłych latach mamy taki koncept, aby w tych miast było jeszcze więcej i żeby filmy z otwarcia właśnie pojawiały się w tym samym czasie w wielu miejscach w całym Polsce. Kosmosie. W całym kosmosie, tak. Ale będziemy starać się, żeby to był kosmos mówiący po polsku. Najważniejsze, żeby było sucho. I ciepło. Będziemy celować w to. To ja trzymam za was kciuki w takim razie. Piotr Krzykwa, dyrektor i pomysłodawca festiwalu Korelacje i Dorota Masłowska. Jak wspomniałam, skarbnica wielu talentów i to na pewno objawi się przy okazji tego festiwalu. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy również. Dziękujemy pięknie. To była fajna, intrygująca i niespodziewanie dziwna rozmowa. No, ja chciałam powiedzieć, że zachowuję czujność, jak słyszę takie rzeczy. No, nie umykają twojej uwagi. Nie umykają one mojej uwadze. Potem wieczorem, kiedy leżysz w łóżku. Rozmyślam o tym bardzo długo. Zwierzyna wtedy znowu zostaje wprowadzona w dziwny stan. Napisz, co ci przyszło do głowy. Żeby nie zostawić naszych słuchaczy i słuchaczek dokładnie w ambiwalencji, mam na sam koniec jedno pytanie. Czy gatunek rock przetrwa? Ja uprawiałem rock'n'rolla przez wiele, wiele, wiele lat, więc trzymam za rock'n'roll kciuki. Czy zwycięży prawdziwy rock? Myślę, że w końcu muzyka gitarowa wróci. To tylko rock. Ja nie przypadam za gitarami, więc... Dlatego puśćmy gitary. Wyprowadźmy Dorotę ze strefy komfortu. Wprowadźmy mnie w strefę dyskomfortu. To ja pożenię wasze dwa rozbieżne dosyć spojrzenia na muzykę z gitarami czy bez gitar. Teraz będzie dokładnie tak. It's a wonder, wonder woman. You're so wild and wonderful. 'Cause it seems whenever we're together, the planets all stand still. Psychedelic, there's a kind of cockle shell about you. Barbarella, Barbarella. Dazzle me with rainbow color, fade away the dull shade of living. Get me up high, teach me to fly, electrify. Above the stratosphere, bring your dearness near, till the dawn comes tumbling down. Don't make a sound. Every word we need comes from the skies. Can't you read my eyes saying love? Still I'm dying, girl, to hold you and make love. Sacadella, never can a fella name or claim you. Barbarella, Barbarella, Barbarella, Barbarella. A z nami już kolejny gość, Max Cegielski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś sobie u nas, robisz audycję o książkach, ale jednocześnie nie zapominajmy o tym, że książki piszesz, ale Afryka jest też takim twoim miejscem, które szczególnie sobie upodobałeś. Nie wiem, czy ukochałeś. Wiesz co, ostatnio... A z nami już kolejny gość, Max Cegielski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś sobie u nas, robisz audycję o książkach, ale jednocześnie nie zapominajmy o tym, że książki piszesz, ale Afryka jest też takim twoim miejscem, które szczególnie sobie upodobałeś. Nie wiem, czy ukochałeś. Wiesz co, ostatnio tak, po latach zajmowania się głównie Azją Środkową, Indiami i Azją w ogóle, dzięki współpracy z Jankiem Simonem trafiłem do Gany i ostatnio ciągle jeżdżę do Gany, rzeczywiście. Oczywiście z powodu projektu, o którym opowiemy. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo ruszamy z tobą do Gany. Nie tylko z tobą, jeszcze z Jankiem Simonem, świetnym artystą. Też człowiekiem, który potrafi pokazać świat za pomocą sztuki w bardzo jego różnych wymiarach. Współpracujecie nie po raz pierwszy, zapewne nie po raz ostatni, ale teraz musimy koniecznie opowiedzieć, co łączy Ganę ze Szczecinem, ponieważ Trafostacja Sztuki w Szczecinie, fantastyczna galeria, do której proszę zaglądać od razu, jeżeli tylko macie Państwo taką okazję. Tam właśnie trwa wystawa, której tytuł brzmi One Man Does Not Rule a Nation, czyli jeden człowiek nie rządzi narodem, do 5 stycznia 2025. Właśnie nasz projekt wspólny z Jankiem Simonem, z tym rzeczywiście pracujemy od lat. Interesuje nas, wiesz, jakby razem eksplorowanie przeszłości, eksplorowanie zapomnianych, wręcz takich wypartych z naszej polskiej świadomości, różnych kontaktów Polski z tym, co teraz nazywamy globalnym południem, a kiedyś się to nazywało trzeci świat. Co warto pamiętać, to nie było pejoratywne, bo to nie był trzeci, że najgorszy, tylko trzeci ten inny, w sensie ani kapitalistyczny, ani socjalistyczny, tylko właśnie ta trzecia przestrzeń. Parę lat temu zrobiliśmy wspólny duży projekt pokazywany najpierw w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, potem pokazywany w Bombaju i potem też pokazywany w Trafostacji o relacjach polsko-indyjskich, a teraz Ibrahim Mahama, taki wybitny artysta z Gany, nas zaprosił na Biennale w Lublianie w zeszłym roku. Była Jugosławia, obecna Słowenia. I to było Biennale właśnie zajmujące się takimi relacjami obozu socjalistycznego w latach 50., 60., 70. z Afryką. I wtedy z Jankiem sobie przypomnieliśmy historię Aliny Ślesińskiej. Rzeźbiarki. Rzeźbiarki bardzo ciekawej, nie do końca wciąż zbadanej. Znaczy ja się też teraz zajmuję w ogóle pisaniem jej biografii. Rzeźbiarki, której jakby szczytem jej kariery był rok 65., kiedy w maju został właśnie w Ganie odsłonięty jej autorstwa pomnik Kwame Nkrumaha, ówczesnego prezydenta Gany, filozofa, panafrykanisty, jednego z najważniejszych polityków w ogóle ruchu antykolonialnego wtedy. I na zaproszenie właśnie Ibrahima zaczęliśmy pracować nad tym wątkiem. Pojechaliśmy do Gany i takim momentem kluczowym to był taki moment, kiedy w miejscowości Winneba, które jest tuż obok Akry, stolicy Gany, stoi wysoki płot. Ze wszystkich danych, które mamy, wszystko wskazuje na to, że za tym płotem był ten pomnik. Wchodzimy tam na jakieś budki, kamienie, zaglądamy i widzimy pusty plac, który zachował dokładnie tą samą strukturę, którą miał w 65, tylko nie ma pomnika. Jest jakby pustka, ale taka pustka czysta, zaopiekowana właśnie za płotem. Jest właśnie kamienna platforma, którą też w wersji drewnianej pokazujemy w trafostacji obecnie. Można odczuć taki ból fantomowy? No właśnie, tak, wiesz, że dokładnie, że jakby znają zdjęcia już archiwalne, że na tym placu stał wielki miecz zaprojektowany przez Szlesińską, który jakby tą głownią, to za co łapiesz, to była właśnie głowa Nkrumaha. Tylko tego pomnika brakuje. Znaliśmy, wiesz, archiwa z wyburzenia. Potem dopiero za drugim przyjazdem do Gany spotkaliśmy się z lokalnym królem, ponieważ tam wciąż istnieje feudalny system, są królowie i wodzowie i wódz ludu Efutu się okazało, że był małym chłopcem, kiedy wyburzano ten pomnik i nam opowiedział, że wojsko, które dokonało przewrotu wojskowego, obaliło Nkrumaha, obalało jego pomniki. Zabrało mi to 3 dni zniszczenie tego pomnika i to naprawdę nie było łatwe. No ale to jest taki typowy moment rewolucyjny czy kontrrewolucyjny, że obalamy pomniki, a symbole. Więc samego pomnika już nic nie zostało. Ale został plac. Ale został plac i ta cała instalacja to jest z jednej strony właśnie rekonstrukcja tej przestrzeni, jest rekonstrukcja pomnika wykonana przez Janka w jego technice ulubionej, czyli druk 3D. To teraz stop. Nakreślmy kontekst. Ruszamy do Gany, są lata 60. Też Gana wtedy jest wyjątkowym krajem na mapie Afryki, ponieważ Nkrumah to jest też wyjątkowy prezydent czy wódz? Najpierw premier, potem prezydent. To była już struktura taka jakby świecka. Gana była pierwszym krajem Afryki subsaharyjskiej, czyli na południe od Sahary, tej tak zwanej czarnej Afryki, niearabskiej. Pierwszym, który w ogóle uzyskał niepodległość w 1957 roku. Pokazujemy zdjęcia na przykład polskiego statku Tczew, który przybił tam właśnie w 1957 roku i wtedy nawiązano regularną współpracę ekonomiczną. Statki między Ganą a Polską i właśnie Szczecinem pływały w kółko. Kakao płynęło. Kakao płynęło, właśnie była słynna fabryka w Szczecinie, w której przerabiano kakao. Dla jednych na czekoladę, dla innych zawartość kakao mniejsza, wyrób czekoladopodobny. I Szczecin w ogóle był rzeczywiście takim miastem, czego jakby z warszawskiej perspektywy to jest niesamowite. Jesteśmy strasznie centralistyczni. Nam się wydaje, że ten Szczecin tak daleko. Szczecin był bardziej światowy niż Warszawa. To pokazuje właśnie... Polaków było w Ganie mnóstwo. Byli architekci, inżynierowie, lekarze, specjaliści od budowy cukrowni i tak dalej, i tak dalej. I jakoś na tym tle Nkrumah osobiście zaprosił Alinę Ślesińską, która była wtedy rzeczywiście u szczytu sławy, bo trzeba pamiętać, że ona jest tuż po dużej wystawie w Waszyngtonie, po kolejnych wystawach, udziale w takich biennale sztuki w Paryżu, po wystawie w Londynie. W tym momencie w zasadzie była nawet sławniejsza od Aliny Szapocznikow, swojej imienniczki. Później to się zmieniło, bo później o Ślesińskiej zapomniano, a Szapocznikow stała się dużo ważniejsza. I zdaje się, że Ślesińska trochę zapomniana została aż do dziś. No, w 2007 roku w Zachęcie została przypomniana dzięki wielu artystom, dzięki kuratorce Ewie Toniak. Teraz była jej wystawa w Królikarni, jakby w ramach takich wystaw przypominających w ogóle kobiety rzeźbiarki. Ślesińska była zresztą uczennicą Ksawerego Dunikowskiego, a Królikarnia to jest Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego. I my się nią zajmujemy. Natomiast tak, ona po tym pobycie w Ganie popadła w kompletne zapomnienie. To jest bardzo skomplikowana historia, o której tutaj już nie zdążymy opowiedzieć. Natomiast na pewno ona jest też bardzo jakoś uwikłana w różne ciśnienia polityczne, w różne zarzuty związane z tym, że to był PRL wtedy. Jak było naprawdę, to pewnie... Mam nadzieję, że w tej mojej biografii uda się jakoś to wszystko rozplątać. Natomiast tak, zmarła w kompletnym zapomnieniu. Więc też na przykład 1 grudnia w trafostacji sztuki ja będę opowiadał o Ślesińskiej, ale z udziałem jej córki Barbary, która mieszka na co dzień w Anglii i będziemy w ogóle opowiadać o Alinie Ślesińskiej. Będzie też w grudniu wykład Alicji Gzowskiej z Królikarni. Wiele, właśnie szczególnie w grudniu, wiele różnych wydarzeń polecam sprawdzić na stronach Trafo. Zapraszamy bardzo serdecznie. Żeby zakończyć ten wątek, to znaczy mam wrażenie, że zarzuciliśmy wędkę. Arcyciekawa jest to wystawa i historia, też taka wieloelementowa. My zachęcamy, żeby poodkrywać na własną rękę już te wszystkie narracje, bo my opowiedzieliśmy tylko chyba o dwóch, trzech wątkach, a ich jest dużo więcej. Jest ich dużo więcej. To jest duża instalacja z materiałów archiwalnych, którą każdy może trochę w inną stronę sobie pociągnąć. I tak, i do tego właśnie zachęcamy. Zachęcam ja, a na sam koniec zupełnie. Z twojej perspektywy, człowieka, który przygląda się światu bardzo bacznie i ma wyostrzone spojrzenie także na ten region, na pewno na takie regiony, które nie są, nazwijmy to, centryczne, jak Europa, Stany Zjednoczone. Co nam daje? Jaką wiedzę, jakie nowe wątki wprowadza nam ta wystawa w tych właśnie opowieściach, które się toczą wokół regionów? Znaczy wiesz co, po pierwsze to ja myślę, że Polska po 89 się bardzo odcięła właśnie od tego kontekstu południowego i wschodniego. Zaczęliśmy patrzeć tylko i wyłącznie na zachód, to znaczy na Europę i Stany. I w związku z tym odcięliśmy w ogóle jakiś bardzo ważny element naszej tożsamości, który teraz jakby wraca też na poziomie politycznym, no bo skoro mamy umierających w naszych lasach uchodźców z całego świata, no to warto sobie przypomnieć o tych okresach w historii, kiedy nasze relacje z tym właśnie tak zwanym trzecim światem były zupełnie inne, były oparte jednak, wiesz, na jakichś pozytywnych aspektach. Sama Afryka rzeczywiście bardzo wraca, dużo bardziej w krajach, które miały tam kolonie niż u nas. Zresztą ta współpraca z okresu socjalistycznego jest dużo lepiej opowiedziana i zbadana w byłej Jugosławii, na Węgrzech, nawet w archiwach byłego NRD niż w Polsce. My tutaj jesteśmy akurat w porównaniu z tymi innymi krajami obozu socjalistycznego tak naprawdę dużo bardziej opóźnieni. Natomiast to jest chyba trochę tak w ogóle z Afryką, jak teraz piszę w swojej książce właśnie przetłumaczonej, wydanej przez Charakter pod tytułem Brutalizm, pisze Achille Mbembe, jeden z takich czołowych filozofów francuskojęzycznych, on jest z Senegalu, pracuje we Francji, że z jednej strony Afryka to jest ten kontynent, który został najbardziej boleśnie zniszczony, skolonizowany, wyeksploatowany, sprzedawano niewolników, etc., etc. To jest ten najbardziej zraniony kontynent. Rzeczywiście, najbardziej jakby fizycznie dotknięty przez nas, Europejczyków białych, ale z drugiej strony właśnie w związku z tym, że to jest jakby największa ofiara systemu kapitalistycznego i w ogóle eksploatacji, to jest też to miejsce, w którym w pewnym sensie należy tam patrzeć, bo tam się rodzą idee, które mogą nam pozwolić wyjść w ogóle z tego całego kryzysu, w którym w tej chwili jesteśmy, dotyczącego relacji człowieka z przyrodą, relacji człowieka z naturą, relacji człowieka ze społeczeństwem. Wspólnotą. Myślę w ogóle, że wspólnota to jest najbardziej zasadnicze słowo, bo kolonializm zniszczył w Afryce wspólnoty, ale one jednak jakoś tam przetrwały i kiedy ja jestem w Afryce, to jestem pełen jakby podziwu i mnie to absolutnie uwodzi, jak bardzo oni są wspólnotowi w każdym możliwym sensie tego słowa. I to jest coś, czego my, zatomizowani, indywidualistyczni Europejczycy, możemy się na nowo od nich uczyć. Uczmy się i zaglądajmy do Trafostacji Sztuki w Szczecinie i tym właśnie przekazem kończymy pierwszą godzinę Terra Cultura. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Friday w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Odwiedź świąteczny jarmark w Chiba. Tylko do poniedziałku wszystkie kawy, kapsułki, akcesoria i ekspresy aż 30% taniej. A ekspres automatyczny Esperto Cafe tylko 999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1549 zł. Do zobaczenia w Chibo lub na chibo.pl. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa Wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach Wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I Travisto Aflofarm. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze szynka wieprzowa bez kości 52% taniej. 9,99 za kilogram z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 16 listopada. Cena przed obniżką 20,99.